moningae. Na ye biye, na ye biye ye. Yoko banga kana yo ba farse a mi baliye. Kasi e pananga zwano na mai ya bomeliye. Mai ya bosukola. Pesi omi kabie na muni mae ei a la ho winda descende mole mana muni mae dugu dugu kudu kudu na mote manangai ideology na yo nini sukanti manga na senga kayo mama ye ludi sena ninga ninga nzoto. Capitaine Tozo de l'écurie Gueda. Bangalier, Debs na bijoué, Wetusia, Ezali modèle ya l'amour, Omi kabie, Amoningae. Bolingoe, Yanga na ya egal eme, Ezali modèle tolingani, Epesi harmonie, Namiso ya bato. Na ye biye ye, yoko banga kana ya ba farso ya mi bali ye ye. Kasi e pananga zuanonga mai ya bomeli ye, mai ya kosukola. Yo yo yo yo yo yo, tumba masikini, ezali fason tolingani, tomi kabie na bulingo ango. Na mote manangai ideology na yandene so kanti manga na sengaka yo didi kinwani sera kunji ninga ninga nzoto e ninga ninga ye dawu dada uya apa nikukamate umikono saya samaki ya mai. Bongo.